بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سامعین مکرم، سورہ الحدید، عربی زبان میں حدید لوہے کو کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام اللہ نے حدید رکھا کیونکہ اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ نے آسمان سے لوہے کو نازل فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پہ بھی لوہے کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہوگی، یا یہ کہ اللہ نے آسمان سے انسان کو عقل اور بصیرت اور شعور اور علم عطا کیا، جس کی روشنی میں اس نے پتھروں کو کاٹا اور زمین کو چیرا اور لوہے جیسی نعمت کو دریافت کیا اور اس کو اپنے تمدن کی ضرورتوں اور تقاضوں میں کھپایا. تو یعنی اس لیے اللہ نے اس کو یہ فرما دیا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، یعنی وہ عقل و شعور اللہ نے آسمان ہی سے اتارا انسان کے لیے، جس کی روشنی میں پھر اس نے لوہے کو اپنے لیے مفید بنا لیا. اور اللہ فرماتے ہیں فیہ بأس شدید، اس لوہے میں سختی ہے، یعنی لڑائی اور جنگ کے لیے یہ لوہا ایک اہم ترین دھات کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ماضی کی جنگوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو جو نیزے، جو برچیاں، جو تلواریں، جو ڈھالیں بنتی تھیں، اس میں لوہا بنیادی کردار ادا کرتا تھا. آج بھی ہمارے پاس بندوق سے لے کر گولی سے لے کر ایٹم بم تک، اور توپوں اور بڑے بڑے گرنیڈ اور راکٹ لانچر، اور دنیا میں آج جدید اسلحہ جتنا بھی موجود ہے اس میں لوہے کا کردار بڑا اساسی ہے. یعنی ٹیکنالوجی کے عروج پہ جانے کے بعد بھی آج دنیا لوہے سے بے نیاز نہیں ہو سکی. تو اللہ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں فیہ بأس شدید، لڑائی اور جنگ میں لوہے کی بڑی اہمیت ہے. وہ منافع للناس، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے منافع اللہ نے اس دھات میں چھپا رکھے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری انڈسٹریل لائف یا ہماری صنعتی جو زندگی ہے، اس کے اندر بھی لوہا بنیادی کردار ادا کرتا ہے. ایک سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک کی جتنی ایجادات ہیں اور نئی سائنسی دریافتیں ہیں جو انسانوں کی سہولت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں اہم ترین حیثیت اگر حاصل ہے تو لوہے کو حاصل ہے. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو اس نے آج کے جدید انسان کے لیے بھی یہاں پیدا فرما دی، اور آج سے پہلے کے انسانوں کے لیے بھی اس کو اس نے مفید بنا کے رکھ دیا، اور آج کے بعد بھی جو انسان اس دنیا میں آئیں گے اور معلوم نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی عقل اور شعور کے ذریعے سے اور ان دھاتوں اور ان معدنیات کے ذریعے سے وہ تمدن کے کن کن پہاڑوں پہ چڑھیں گے اور کس کس قسم کی دریافتیں دنیا کے سامنے آئیں گی، اس میں لوہے کا کردار اساسی کردار رکھتا ہے اور اپنی حیثیت رکھتا ہے. پھر اللہ تبارک قسم تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ انسان کی زندگی کے چار ہی مرحلے ہوتے ہیں. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اس کی زندگی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جو بچپنا ہوتا ہے، جب یہ چھوٹا سا ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لعب ولہو، کھیلنا کودنا، شور و غوغا کرنا، اور بس یہی اس کی کل کائنات اور اس کی خواہشات کا کل محور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ آگے آتا ہے، ٹینیجر ہو جاتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے. وہاں وزینتن، اس وقت زینت، خوبصورتی، جمال، حسن، یہ اس کی خواہشات کا مرکز ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ اس سے آگے آتا ہے مردانگی کی عمر میں، اور ذرا میچورٹی کے اندر داخل ہوتا ہے. وتفاخر بینکم، پھر انسان کی نفسیات یہ بن جاتی ہے کہ ایک دوسرے پہ فخر کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر بڑائی اختیار کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے. مسابقت، تفاخر اس کی زندگی کا ایک بنیادی، اس کی دوڑ اور اس کا مقصد بن جاتا ہے. اور پھر فرمایا تیسرا دور آتا ہے وَتَكَاثُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ اس سے بھی آگے نکلتا ہے. پھر اپنے مال اور اپنے اولاد کی کثرتوں میں لگ جاتا ہے. مال اکٹھا کرنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن بن جاتا ہے. اپنی اولاد کو بڑھانا اور اس اولاد کی ہیبت کو معاشرے کے سامنے ظاہر کرنا اور اس نعمت کے بلبوتے پر اپنی قوت کا اظہار کرنا, یہ اصل میں انسان کی زندگی کے چار مراحل ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانٌ, سب سے بڑی نعمت اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے. جس کو یہ مل جائے اس کو سب کچھ مل گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی خواہ وہ بچپنا ہو, خواہ وہ نوجوانی ہو, خواہ وہ میچورٹی کی عمر ہو, خواہ وہ بڑی عمر کا ایک اچھا خاصا سمجھدار انسان ہو, فرمایا یہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو یہ دھوکے کا سامان ہے. اس نے گزر جانا ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے, اس نے آگے چلے جانا ہے, اور اگلا مرحلہ وہ یہ جہاں جا کے اصل اہمیت اور قیمت بنے گی تو اللہ کی مغفرتوں اور اس کی رضا کی بنے گی. پھر اللہ نے یہاں رہبانیت کا بھی ذکر فرمایا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری جب ان کے آگے شاگرد پیدا ہوئے, صورت حال یہ پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے انجیل میں تورات میں تحریف کرنا شروع کی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ایک گروہ, ایک علماء کا گروہ وہ تھا جو اس تحریف کو پسند نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا کتاب اللہ کو پیچھے چھوڑ کے اور قانونی مشگافیاں کر کے اور اس کی سمجھ بوجھ اور قانون کے نام پر دور دراز کی تاویلات کر کے لوگوں کو اس چیز میں الجھا دینا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے, بلکہ تورات اور انجیل کا براہ راست علم لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے. لیکن اس فکر کے لوگ تھوڑے تھے, دوسری طرف تحریف کرنے والے زیادہ تھے. انہوں نے ان پہ ظلم کرنا شروع کیا. ان لوگوں نے جنگلوں کا رخ اختیار کر لیا, یہ جنگلوں کی طرف چلے گئے, شہری زندگی کو چھوڑ گئے. انہوں نے غاروں میں, پہاڑوں کی غاروں میں جا کے پناہ لے لی. ان کا آغاز اچھا تھا, اس وقت شہروں کو چھوڑنا ایک فتنے سے بچنے کے لیے تھا, لیکن بعد میں عیسائی اور مسیحی مذہب میں اسی کو دین کی بنیاد بنا لیا گیا کہ اصل دین کا تقاضا یہ ہے شہری زندگی کو چھوڑو اور جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑو اور اپنے کندھے سے یہ بوجھ اتار کے پتھروں کی زمین میں جا کے بسیرا کر لو. یہ رہبانیت کہلاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے. اصل تو جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں رہے اور فتنوں کا مقابلہ کرتا ہو اور اس کے سامنے آزمائشیں موجود ہوں, پھر ان میں وہ اللہ کی محبت میں اور پیغمبر کی اطاعت اور اتباع میں کامیاب ہوتا چلا جائے, عمل کر کے دکھائے. یہ اصل اسلام کا تقاضا اور دین ہے, رہبانیت اختیار کرنا اور دنیا کو چھوڑ دینا اور دنیا کو ترک کر دینا, اس معنی میں کہ پھر جو ہے وہ لوگوں کے حقوق بھی پامال ہوں, اپنے جسم کے حقوق بھی پامال ہوں. اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. آج لوگوں نے دو دو سال نہ نہانا اور بالوں کی بڑی بڑی لٹیں رکھ لینا اور برہنہ جسم رہنا اور برہنہ پا سڑکوں اور گلیوں میں گھومنا, اس کو دین کی معراج قرار دیا ہے. ان کے لیے پیغمبر کا یہ فرمان کافی ہے کہ دین اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ بھی فرماتے ہیں یہ تو ایک وہ تصور تھا جو مسیحیوں نے خود وضع کر لیا تھا, گھڑ لیا تھا, ہم نے اس کا حکم ان کو بھی نہیں دیا تھا. اس کے بعد سورہ مجادلہ کا آغاز ہوتا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, یہ اس خاتون کا قصہ ہے جسے خالہ بنت مالک بن ثعلبہ کہا جاتا ہے. یہ خاتون کون ہے جن کو ان کے خاوند نے کہہ دیا تھا تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں ہے. اس کو مسئلہ زہار کہتے ہیں. خاوند اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے تو ایسے ہی ہے میرے لیے جیسے میری ماں ہے. اور اس میں اگرچہ فقہا کا اختلاف ہوا کہ اگر خاوند ماں نہ کہے تو ایسے ہی ہے جیسے میری بہن ہے, تو ایسے ہی ہے جیسے میری بیٹی ہے, یعنی کسی حرام رشتے کے ساتھ تشبیہ دے دے, تو کیا یہ مسئلہ زہار ہوگا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, صرف ماں کا نام لے تب زہار ہوگا. لیکن صحیح اور راجح موقف یہی, اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کا موقف بھی یہی ہے کہ وہ کسی بھی حرام رشتے سے تشبیہ دے دے یہ زہار ہو جائے گا. اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ جو خاوند اپنی بیوی کو ایسا کہہ دے, ایسا کہنے سے اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ حرام ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے. اگر مرد کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی, بلکہ یہ صرف زہار ہوا ہے. یہ خاتون خالہ جب ان کے خاوند ان کو ایسے کہا اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں, آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں مسئلہ تو مشکوک لگتا ہے, پھر دوبارہ آتی ہیں, پھر دوبارہ آتی ہیں، مسئلے کا حل نہیں نکل رہا تھا، پھر اللہ نے آسمان سے یہ وحی نازل فرمائی، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اللہ کی سماعتوں پہ اور اس کی قوتوں پہ اور اس کے اوصاف پہ کس طرح حیران ہو جاتی ہوں کہ وہ چھوٹا سا کمرہ 10x6 فٹ کا حجرہ تھا جس میں میں بھی موجود تھی، اور خالہ فتویٰ لینے کے لیے میرے سرتاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور میں اسی حجرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پردے میں خالہ اپنا سوال پیغمبر کے سامنے رکھ رہی تھی، اور اتنی آہستہ آواز میں وہ سوال رکھ رہی تھی کہ کمرے میں بیٹھے ہوئے مجھے میرے کانوں تک خالہ کی آواز نہیں پہنچی تھی، لیکن اللہ کی سماعتوں کا کیا کہنا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد سمع اللہ قول التی، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہونے والا وہ رحمان، اس نے خالہ کی سرگوشیوں کو سن لیا، اور پھر قرآن اتارا کہ یہ خاتون آپ سے جھگڑا کر رہی ہے، اب مسئلے کو واضح کریں گے۔ فرمایا اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو ایسے کہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، رجوع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرے گا، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر درمیان میں کسی دن روزے کا ناغہ کر لیا بغیر عذر کے، یعنی عذر کیا ہے؟ مرض ہے یا سفر ہے، یہ عرض ہے، یہ عذر ہے روزے کے لیے، اگر بغیر عذر کے اس نے ناغہ کر لیا، دوبارہ سے 2 مہینوں کی گنتی شروع ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یک مشت کھلا دے تب بھی ٹھیک ہے، قسطوں میں کھلا دے تب بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی رخصت موجود ہے کہ اگر وہ قسطوں میں کھانا کھلا رہا ہے اس دوران اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، دوبارہ رشتوں کو قائم کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ غلام کو آزاد کرنے والا کفارہ دیتا ہے یا پھر روزے رکھنے والا کفارہ دیتا ہے، اس صورت میں جب تک پورا کفارہ ادا نہیں کر لے گا، پورے 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ لے گا، اپنی بیوی کے ساتھ رشتوں کو بحال کرنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک اسم و تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا، تم جانتے نہیں جو کچھ آسمان اور زمینوں میں، سب کچھ اللہ کے احاطہ علم میں ہے۔ تم 3 ہوتے ہو کسی مجلس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو، یاد رکھو چوتھا وہاں پہ سننے والا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃن الا ہوا سادسہم، جب تم 5 بیٹھ کے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو، چھٹا اس میں اللہ ہوتا ہے۔ تم تھوڑے ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، اینما کانو، جہاں بھی چلے جاؤ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ کس طرح؟ اپنے وجود کے ساتھ نہیں، اللہ کا وجود بلندیوں پہ ہے، عرش پہ مستوی ہے، لیکن اس کے اوصاف، اس کی قوتیں، اس کی سماعتیں، اس کی بصارتیں، اس کا علم ہر چیز کو زمین و آسمان کے اندر اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ بات کہنا کہ اللہ ہر جگہ، ہر جگہ، ہر مکان، ہر جگہ، ہر چیز پر خود موجود ہے بذاتی ہی، قرآن مجید کا یہ عقیدہ نہیں، الرحمن علی العرش استوا، اللہ وجود کے اعتبار سے بلندیوں پر ہے، اللہ کی شان کے یہی لائق ہے کہ وہ بلندیوں پر ہو، وہ عرش پہ مستوی ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہاں کوئی چیز کائنات کے اندر ذرہ بھی اگر موجود ہے تو وہ بھی اس کے احاطہ علم اور احاطہ اوصاف کے اندر ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ادب سکھایا گیا مجلس کا، مجلس کا ادب یہ ہے کہ جب کہا جائے کھلے ہو جاؤ، فافسحوا، کھلے ہو جایا کرو، ایک دوسرے کو جگہ دیا کرو۔ مسلمان مسلمان کے لیے اپنے دل میں بھی کشادگی رکھتا ہے، اپنی مجلس میں بھی اس کے لیے تنگ نظر نہیں ہوتا، کشادگی دینے والا ہوتا ہے۔ تم مسلمان کے لیے جگہ بناؤ، اللہ جنتوں میں تمہارے لیے وسیع و عریض جگہ بنائے گا۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس کا ادب یہ ہے کوئی مسلمان مجلس میں آ کر کسی بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ قبضہ نہ کرے۔ بہت سے لوگ ہیں نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، صفوں کے اندر رومال رکھ کے، چیزیں رکھ کے جگہوں کو اپنے لیے بک کر لیتے ہیں۔ اسلام میں میرے دوست اس کا جواز نہیں ہے، یہ تو مقابلے کا میدان ہے، یہاں تو مقابلہ ہے۔ جس نے اس اس ثواب کو لینا ہے جو پہلی صف میں اللہ نے رکھا ہے. اس کو جلدی آنا ہوگا, اس کو باوضو آنا ہوگا, اس کو قربانی دینی ہوگی اپنے وقت کی اور اپنی مصروفیات کی. فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا, مومن کا کام یہ ہے جب اسے دین کے کسی کام کے لیے, اس مشن کے لیے کھڑا ہونے کا کہا جائے, فَانشُزُوا, تو کھڑا ہو جائے, فوراً تیار ہو جائے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اس کے بعد سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے. سورہ حشر کب نازل ہوئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے, یہودیوں کے تین قبیلے وہاں پہ آباد تھے. یہ سورت خاص طور پہ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ, اس کے بارے میں نازل ہوئی, اس لیے اس سورت کا ایک نام سورہ نذیر بھی ہے. اللہ کے رسول مدینے میں آئے, تین یہودی قبائل تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. اللہ کے رسول رحمت کائنات تھے, آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے, آپ نے کہا چلو تمہیں تمہاری جان کا, مال کا, جو ہے وہ عزت کا, تمہارے دین کا تحفظ دیا جائے گا, آ جاؤ, مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتے ہو تو یہ ہمارے رہنے کے آداب ہوں گے, ہم رہیں گے. یہودی نے بظاہر معاہدے کر لیے لیکن اندر سے بد باطن تھا, اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے, کفار مکہ سے بھی اپنے رابطے جاری رکھے, مسلمانوں کو گرانے کے لیے بھی اندر سازشیں بنتے رہے. اس لیے موقع بموقع جب یہ لوگ سازش کرتے تھے, اللہ کی طرف سے حکم جہاد ہوتا تھا, اللہ ان کے غرور کو خاک میں ملاتا تھا. اس لیے دو قبیلوں کو, ان کے دو برادریوں خاندانوں کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا, اور ایک کو بڑے ہی رسوا کن عذاب میں مبتلا کیا گیا. جن کو جلا وطن کیا گیا ان میں سے ایک بنو نذیر تھا. واقعہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بنو نذیر کے محلے میں, ان کی سوسائٹی میں جاتے ہیں, یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے, ان سے محبت اور ان کو دین کی طرف لانے کے لیے جاتے ہیں. یہ بدبخت جو مجسم رحمت تھا پوری کائنات کے لیے, جو چاہتے تو پہلے ہی دن ان کی گردنوں کو ان کے تن سے جدا کر سکتے تھے, لیکن یہ محسن تھے اس وقت کے یہودیوں کے لیے جو مدینے میں آباد تھے, لیکن یہ ایسے احسان فراموش تھے. اللہ کے رسول وہ رحمت مجسم ان کی سوسائٹی میں جاتے ہیں, ایک گھر میں بیٹھتے ہیں, یہ یہودی بد باطن مل کے یہ سازش تیار کرتے ہیں, ایک بڑا پتھر لایا جائے جہاں پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر سے پتھر گرا کہ آپ کو کچل دیا جائے. العیاذ باللہ, یہ سازش تیار کی گئی. میرے پیغمبر کو آسمان سے اللہ نے علم پہنچایا, پیغمبر یہ سازش تیار ہو رہی ہے, آپ اس سے پہلے کہ وہ یہ بد عمل کرتے, آپ اس جگہ سے اٹھ کے آ گئے. پھر اللہ نے حکم دیا ان کے خلاف اعلان جہاد ہوگا, آپ نے لشکر کو تیار کیا اور بنو نذیر کے خلاف آپ نے لشکر کشی فرمائی. یہ اپنے قلعوں میں بڑے بڑے مضبوط قلعے, اللہ نے یہاں ان قلعوں کا بھی ذکر فرمایا. ان کو یہ ناز تھا کہ ان کے قلعے جو بڑے مضبوط بڑے اونچے, ان کو آج بچا لیں گے لیکن اللہ کا فیصلہ غالب ہو کے رہنے والا تھا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا, یہ لوگ بالآخر کمزور ہوئے, دبے, اور اس بات پہ انہوں نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا, یا ایک معاہدہ کیا گیا جس کے تحت ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا. اس کی شرائط طے کی گئیں, اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو مال ان کے گھروں میں موجود ہے بس اپنی سواریوں پر جتنا لاد سکتے ہو رکھ سکتے ہو رکھ لو, اس کے علاوہ مال تم گھروں سے لے کر نہیں جا سکتے. ان بدبختوں نے اس شرط کو پورا کرنے کے لیے عجیب طریقہ کار اختیار کیا. اللہ تبارک قسم و تعالیٰ نے یہاں اس کا بھی ذکر فرمایا, یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس غرض سے کہ یہ مال جو ہمارے گھروں میں رہ جائے گا, خود معاہدہ کیا, خود دستخط کیے, خود شرطیں رکھیں, لیکن اتنے بخل کے اندر, اتنے مال کی حرص میں اور اسلام کی دشمنی میں آگے جا چکے تھے کہ انہوں نے تاکہ مسلمانوں کے کہیں یہ مال کام نہ آ جائے, اس مال کو ضائع کرنا شروع کر دیا, گھروں کے دروازوں کو کھیڑنا شروع کیا, اپنی چھتوں کو توڑنا شروع کیا. اللہ کہتے ہیں یخربون بیوتہم بأیدیہم, اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگ گئے. اللہ کہتے ہیں لولا ان کتب اللہ علیہم الجلا, اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کرنا ہے, اللہ ان کو بھی اسی طرح رسوا اور ذلیل کرتا جس طرح بنو قریظہ لہذا ذلیل ہوئے. وہ کیسے ذلیل ہوئے؟ اللہ نے حکم دیا سعد بن معاذ کے فیصلے کی روشنی میں, جن کو خود ہی یہودیوں نے حکم بنایا تھا, سارے لڑنے والے جنگجو مردوں کو قتل کر دیا گیا, بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا. اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی ہونا تھا, لیکن اللہ کچھ اور فیصلہ کر چکے تھے. یہ بنو نذیر کو اللہ نے مدینے سے جلا وطن کروایا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکالا. اس معاہدے کے نتیجے میں یہ چلے گئے, جا کر خیبر میں آباد ہو گئے. اللہ اس کو کہہ رہے ہیں لأول الحشر, یہ جلا وطنی, ان کا یہ پہلا حشر تھا, یہ پہلا اکٹھ تھا جو خیبر میں ہوا. اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے پھر فوجوں کو بھیجا اور خیبر کی زمین کو ان ناپاک یہودیوں کے وجود سے صاف کیا اور ان کو شام کے علاقے میں دوسری بار جلا وطن ہونے پہ مجبور کیا. اس لیے اللہ نے اس کو پہلا حشر اور وہ دوسرا حشر ہے. پھر یہاں چونکہ اس غزوے اور جہاد میں لڑائی نہیں لڑنی پڑی تھی, کچھ تو خون نہیں ہوا تھا, اللہ فرماتے ہیں وہ مال جو تمہیں حاصل ہوا یہ مال مال غنیمت نہیں ہے, یہ مال فے ہے. جو لڑ کے, جو خون بہا کے اور اپنی قربانی دے کر تو مال لیتے ہو, وہ غنیمت کا مال ہوتا ہے. اس کے چار حصے مجاہدوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے, بیت المال کے لیے ہوتا ہے, لیکن یہ مال فے ہے, اس کا کوئی حصہ مجاہدوں میں تقسیم نہیں ہوگا. یہ سارا مال مسلمانوں کے بیت المال میں جائے گا. وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق غریبوں, یتیموں, مساکین, مہاجرین اور انصار کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہوگی تقاضوں کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے گا. اور فرمایا جن لوگوں پہ خرچ کیا جائے گا ان کی شرط کیا قرار دی؟ یہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو کہتے ہوں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, اللہ ہمیں بھی معاف کر دے, ان ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے جو پہلے گزر گئے, یعنی صحابہ تابعین, ولا تجعل فی قلوبنا غلا, اور ان عظیم ترین مومنوں یعنی صحابہ کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینا, کوئی کڑوی بات, کوئی گرہ, کوئی گھٹن, اے اللہ نہ باقی رہنے دینا. علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ اخذ کیا, مال فے میں سے صرف اس شخص کو حصہ ملے گا جس کے دل میں صحابہ کی محبت موجود ہے, جو صحابہ کا دشمن ہے, جس کے دل میں مسلمانوں کی نفرت ہے, جو صحابہ کو گالی دیتا ہے مال فے کا مستحق نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن مجید میں اس پر نص ارشاد فرما دی. اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے. ممتحنہ یہ سورت امتحان کے ذریعے نکھار کر دینے والی سورت ہے. یا ایہا الذین آمنو, ایمان والو, میرے اور اپنے دشمنوں کو دلی دوست نہیں بنانا ہے. تلقون الیہم بالمودہ, ان کے ساتھ محبتوں کے رشتے قائم نہیں کرنے. وقد کفروا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق آنے کے بعد اس کو جھٹلا دیا. یخرجون الرسول, یہ تمہیں بھی اور اللہ کے پیغمبر کو ان کے گھروں سے, خطوں سے, علاقوں سے نکالتے ہیں, اس لیے ان سے دوستیاں نہیں رکھنی. واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے, جب کفار مکہ نے بد عہدی کی, معاہدے کو توڑ دیا, اللہ کے رسول نے کہا جہاد کی تیاری کرو, بہت بڑا لشکر فتح مکہ کی تیاری کر رہا ہے, لیکن آپ نے کہا خاموشی رکھی جائے گی, ٹوٹل سیکیور رکھا جائے گا, اس معاملے کو ڈسکلوز نہیں ہونے دیا جائے گا. لیکن ایک صحابی حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ, بدری صحابی ہیں, غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے, لیکن انسان تھے, ان سے خطا ہو گئی. ان کے بیوی بچے مکہ میں رہتے تھے اور مکہ میں اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا ان بچوں اور ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنے والا. انہوں نے کہا میں ان کو یہ جنگ کی اطلاع دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فتح تو اسلام کو ہی دینی ہے, پیغمبر کے ساتھ آسمانی نصرت ہوگی, لیکن میں ان کو یہ جب پیغام بھیج دوں گا اس کے نتیجے میں وہ میرے ساتھ رحم دلی کریں گے, میرے بچوں, میرے گھر والوں کا تحفظ کریں گے. انہوں نے ایک عورت کو خط لکھ کے بھیج دیا کہ اللہ کے رسول بہت بڑے لشکر کی تیاری کر رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان سے خبر دے دی اور آپ نے حضرت علی کو بھیجا, زبیر کو بھیجا, مقداد کو بھیجا, سپاہی بھیجے اسلام کے, جاؤ فلاں مقام پہ خاتون ہوگی, اس سے وہ خط لے آؤ, اس خاتون کو بھی لے آؤ جو ہمارے اس معاملے کو کفار مکہ تک پہنچانے جا رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, وہ خاتون جس نے اپنے بالوں میں یہ خط چھپایا ہوا تھا اس کو لے کر حاضر ہوتے ہیں. آپ نے حاطب بن ابی بلتا کو بلایا, صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہ, پوچھا حاطب یہ کیا ہے؟ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں. آپ نے کہا نہیں عمر, یہ بدر میں شریک ہونے والا میرا وہ صحابی ہے کہ اللہ نے جو بدر میں غازی بنے تھے ان کے لیے کہا تھا جاؤ, اب تم جو بھی کر لو اللہ نے تمہیں جنتوں کا وارث بنا دیا. آپ نے فرمایا حاطب یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کبھی بھی ایمان کی آپ کی اور اللہ کی محبت حاطب کے سینے میں کم نہیں ہوئی, میرے دل میں ایمان ہے, نور موجود ہے, بس یہ میں ایک فیور لینا چاہتا تھا اور اسلام کی حقانیت پہ اور اس جنگ کی کامیابی پہ اس جہاد کے عروج پہ مجھے یقین تھا, اس لیے میں یہ غلطی کر بیٹھا. اللہ کے رسول نے حاطب کو معاف فرما دیا. لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کو بہت بڑا گناہ قرار دے دیا اور فرمایا کہ کافروں کے ساتھ دوستیاں, رشتے, تعلقات یہ تمہاری کامیابی کا ذریعہ کبھی نہیں ہو سکتے. اور اسی ذیل میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی ذکر فرما دیا, کہا ابراہیم کی ساری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. کیوں نمونہ ہے؟ کیونکہ ابراہیم نے صاف لفظوں میں اپنی قوم سے کہا تھا انا برا آؤ من کم و مما تعبدون من دون اللہ, ہم تم سے بھی بری ہیں اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو. کفرنا بکم, ہم تمہارے انکار کرنے والے ہیں, ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور دشمنی اور عداوت اب کھل کے سامنے آ چکی ہے. ہاں جب تک تم ایمان نہیں لے آتے ہم تم سے کوئی دوستی اور محبت رکھنے والے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ. اور اسی ذیل میں یہ بھی بتا دیا کہ ہاں وہ لوگ جو آپ کے خلاف سازش نہ کرتے ہوں, کافر, وہ جنہوں نے آپ کو آپ کے ملکوں سے, وطنوں سے, خطوں سے نکالا نہ ہو, اور وہ جنہوں نے آپ کے خلاف دوسرے دشمنوں کی مدد نہ کی ہو, یہ تین شرطیں لگا کے کہا ایسے کافروں کے ساتھ نیکی کرنا چاہیں تو اللہ آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. ان کو زکات نہیں دے سکتے, ہاں عام صدقات, نفلی صدقات, خیرات, ان کی امداد کرنا چاہیں تو ان تین شرطوں کے ساتھ اللہ اس کی اجازت دیتا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میرے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن انصاف کرنے والے اللہ کو اتنے پسند ہوں گے وہ قیامت کے دن خاص طرح کے ممبر لگوائیں گے, کہا جائے گا انصاف کرنے والوں کو ان ممبر پہ بٹھایا جائے, اور اللہ فرمائیں گے یہ رحمان کے دائیں جانب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں انصاف اور عدل سے کام لیا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ رحمان کا بایاں بھی ہوتا ہے, اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں. انما ینہاکم اللہ, لیکن فرمایا جو تمہارے خلاف سازش کرتے ہیں, تمہیں گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے خلاف دشمنوں کی مدد کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ نے تمہیں روک دیا. پھر ان مومنات کا ذکر ہوا, ان عورتوں کا ذکر ہوا جو اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتی تھیں, آپ ان سے بیعت لیتے تھے, لیکن میرے پیغمبر کی حیا کبھی کیا کہنا ہے. سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں کہتی ہیں امام کائنات نے کبھی بغیر پردے کے کسی عورت سے بیعت نہیں لی تھی, ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کا تو سوال ہی نہیں تھا, بس آپ پردے کے پیچھے سے کچھ باتیں کہتے اور وہ ان باتوں کا اقرار کرتی اور آپ کہتے ہاں تو نے ان باتوں کے اوپر میری بیعت کر لی ہے. اللہ یہاں فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ کے پاس یہ ایمان والی عورتیں آئیں تو آپ ان کے ساتھ بیعت کریں, یہ کس بات پر بیعت کریں آپ کی؟ کہ یہ شرک نہیں کریں گی اور یہ چوری نہیں کریں گی, یہ بدکاری نہیں کریں گی, یہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, یہ ایک دوسرے پہ بہتان نہیں باندھیں گی, یہ نیکی کا حکم دیں گی اور برائی سے روکنے والی ہوں گی. فبایعھن, اگر اس پر یہ بیعت کرتی ہیں تو آپ نے ان کے لیے بیعت بھی کرنی ہے اور اللہ سے ان کے لیے بخشش بھی مانگنی ہے. اس کے بعد سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ آج اللہ کے رسول کو جا کے پوچھتے ہیں کون سی چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ نے جواب میں سورہ صف نازل فرما دی اور دو چیزیں خاص طور پہ سورہ صف میں ذکر کر دیں. ایک کہا وہ علم جس کی پشت پہ عمل نہیں ہوتا, اللہ کو وہ علم پسند نہیں ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ جب لوگوں کو نیکی کی بات کہتے ہو تو خود بھی اس پر عمل کرنا سیکھ لو. کبر مقتن عند اللہ, اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا کہتے رہو اور خود برائیوں میں جکڑے رہو. اور دوسری بات فرمایا, جہاد اللہ کو بہت پسند ہے. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, صف بنا کے لڑتے ہیں جس طرح وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں, اللہ کو مجاہدین کی یہ ادا بہت پسند آتی. اس کے بعد سورہ جمعہ ہے, اور جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دن ساری مخلوقات کا اجتماع ہو گیا تھا. اللہ کے رسول جمعہ کے دن اللہ تبارک قسم و تعالیٰ نے جب کائنات کی مخلوقات کو پیدا کیا تو جمعہ کے دن آپ پیدائش سے فارغ ہو گئے, ساری مخلوقات اکٹھی ہو گئیں, تو وہ جمعہ کا دن تھا, اس لیے اس کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جو ہفتے اور اتوار سے پہلے آتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, تم بعد میں آئے ہو, اللہ نے دنوں کی گنتی میں بھی تمہیں یہودی اور عیسائیوں سے پہلے رکھا, ان کا ہفتہ اور اتوار بعد میں آتا ہے, تمہارا جمعہ اللہ نے سب سے پہلے رکھا ہے. اس میں بھی مسلمان جمع ہوتے ہیں, اجتماع ہوتا ہے, اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں, مومنوں جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے. میں ایک بات سوال پیش کرتا ہوں, کسی دوست نے مجھے کتاب بھی دی تھی کہ یہ منکرین حدیث, حدیث کی حجیت اور اس کی لیگیلٹی کے اوپر سوال اٹھانے والوں کے لیے صرف ایک سوال ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتا ہے. مجھے بتائیں, پورا قرآن آپ نے سن لیا قرات میں بھی اور اس کے خلاصے میں بھی, لیکن بتائیں پورے قرآن میں کہیں وہ اذان موجود ہے جو اذان پانچ وقت آپ کا مؤذن دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. پورے قرآن میں اذان کے الفاظ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نماز کے لیے اذان دی جائے گی, یہ اذان کہاں سے آئی ہے؟ پیغمبر کی حدیثوں سے آئی ہے, آپ کی سنت سے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حدیث کی لیگیلٹی کا انکار کر دیا جائے, اس کی حجیت کو نہ مانا جائے, اللہ کی قسم ہے قرآن مجید کو سمجھنا بھی مشکل نہیں, ناممکن ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک قسم و تعالی یہاں یہ بھی بات ارشاد فرما رہے ہیں, ایک وقت تھا جب صحابہ بھی تھے, اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہے تھے, باہر سے تجارتی قافلہ آ گیا, لوگوں نے کہا کہیں قافلے والے سارا سامان تقسیم نہ کر لیں. تو وہ قافلے کی خبر سنتے ہی سب لوگوں نے اللہ کے رسول کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑا, باہر نکل گئے, صرف 12 آدمی باقی رہ گئے. اللہ نے فرمایا, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. پیغمبر ان کو کہہ دیں, جو کچھ تمہیں جمعے کے دن خطبے میں ملتا ہے اور اللہ کے گھر مسجد میں ملتا ہے, وہ اس تجارت اور خزانے سے بہتر ہے جس کو لینے کے لیے تم نے بازار کا رخ کر لیا تھا. اس کے بعد سورہ منافقون کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ منافق ہیں, یہ جھوٹے ہیں, مسلمانوں کو چاہیے ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں اور ان کی شرارتوں پہ نظر رکھیں. پھر اللہ یہاں یہ بھی فرماتے ہیں, ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں. پھر اس کے بعد سورہ تغابن کا آغاز ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں, یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن, اللہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کو یوم الجمع کہا, کیونکہ اس دن لوگ جمع ہوں گے, اور اس کو یوم التغابن کہا. تغابن کا ایک معنی ہوتا ہے ہار اور جیت. اس دن ہار بھی ہوگی جیت بھی ہوگی. ہارنے والے وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے منکر ہیں, اور جیتنے والے وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو مان کے جنتوں کے وارث بن جائیں گے. اور ان کی جیت کیا ہوگی یہ بھی ہوگی, یاد رکھیں اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ یہ سوچ کے نہیں بنائی کہ لمیٹڈ مسلمان اس میں آنے ہیں لمیٹڈ جنت بنائی جائے, نہیں نہیں, اللہ نے جنت بہت وسیع بنائی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے, اگر یہ جہنم میں نہ جاتے تو ان کے لیے جنت میں اللہ نے جو گھر بنائے ہوئے تھے وہ خالی پڑے ہوں گے. پھر بعد میں یہ اللہ کی رحمت ہوگی, اللہ کہیں گے باقی جنتی ہو وہ گھر جو میں نے اوروں کے لیے بنائے تھے لیکن وہ جہنم میں چلے گئے, جاؤ میں ان کے گھر بھی تمہیں الاٹ کر رہا ہوں. یہ ہار اور جیت کا دن ہے, اور تغابن نقصان اور خسارے کو بھی کہتے ہیں, خسارے کا دن ہے. ہاں جس دن کافر اللہ کا نافرمان سب کچھ اس کا لٹ جائے گا، وہ تو خسارے اٹھاتا ہوا جہنم میں چلا جائے گا، مسلمان کے لیے بھی ایک خسارہ ہوگا، کیونکہ وہاں اس کو احساس ہوگا کس بات کا، کاش میں وہ عمل بھی کر لیتا مجھے وہ جنت بھی مل جاتی، میں یہ کر لیتا وہ بھی مل جاتا، یہ احساس نقصان کا بہرحال انسان کو بھی ہوگا، مسلمان کو بھی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک اسم و تعالیٰ سورہ طلاق میں طلاق کے بعض مسائل کو ذکر فرما رہے ہیں، تفصیلی مسائل تو اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرما دی۔ یہاں کچھ عورتوں جن کو طلاق دے دی جاتی ان کی عدتوں کے ذکر ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن ایک مسئلہ جو یہاں ذکر ہوا کہیں اور ذکر نہیں ہوا، اللہ فرماتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتن من وجدکم، وہ خاوند جو بیوی کو پہلی یا دوسری طلاق دیتا ہے، یہ طلاق رجی ہوتی ہے، اس طلاق کے بعد عورت خاوند کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، اللہ یہ ضابطہ طے کر رہے ہیں کہ یہ طلاقیں دینے کے بعد خاوند کا کام ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے ہی گھر میں رکھے، اسکنوہن من حیث سکنتن من وجدکم ولا تزاروہن لتزیقوا علیہن، لیکن آج ہماری تہذیب کیا ہے، عورت کو طلاق دے کے گھر سے ایک اچھوت کی طرح اور ایک دشمن کی طرح نکال دیا جاتا ہے، اور قرآن کے اس بیان کی وہ حکمتیں جو اللہ نے اس حکم کے اندر رکھی ہیں آدمی ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ عورت جب طلاق کے بعد بھی گھر میں ہی رہتی ہے اور اگر بچے بھی موجود ہوں، عورت بھی موجود ہو، تو زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ دونوں میں پیچ اپ ہو جائے گا، دوبارہ دونوں میں اشتراک ہو جائے گا، یہ بگڑتا ہوا خاندان دوبارہ جڑ جائے گا، اللہ اس میں محبتیں پیدا فرمائے گا۔ تو اللہ نے یہ اصول ارشاد فرما دیا، ہاں اگر تین طلاقیں ہو جائیں اس کے بعد نان نفقہ اگر بیوی حاملہ ہو تو ذمہ داری ہے، ورنہ اس کو گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی سب بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، آپ حقوق کا خیال رکھنے والے تھے، آپ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے، کچھ زیادہ دیر اس لیے رک جاتے، وہ شہد کا پانی اور جوس بنا کے آپ کو دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما، اللہ تبارک اسم و تعالیٰ نے عورت کو عورت بنایا ہے، یہ بڑی عظیم خواتین تھیں لیکن انسان تھیں، بعض اوقات خیالات آ سکتے تھے، ان دونوں نے ایک پلان تیار کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام آئیں گے، ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی سمیل آتی ہے، اس بوٹی کی سمیل آتی ہے، اور اللہ کے رسول بہت ہی نفیس انسان تھے، آپ کبھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ سے کسی گندگی کا اظہار ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو شہد پی کے آیا ہوں، آپ نے قسم کھا لی آج کے بعد میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تبارک قسم و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر جو اللہ نے حلال کر دیا آپ کے پاس اس کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور فرمایا اگر تم کوئی ایسی قسم کھا لو جو اسلام کے خلاف ہو تو اللہ چاہتے ہیں، اللہ نے فرض کر دیا ہے، اس قسم کو توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ یہاں بھی جب یہ آیات اتنی، اللہ کے رسول نے قسم کو توڑا اور اس کا کفارہ دیا اور پھر شہد کو اسی طرح سے کھایا جس طرح اللہ نے اس کو حلال کیا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مومنو آ جاؤ، توبہ نصوحہ کا، سچی توبہ کا وقت آ چکا ہے۔ سچی توبہ کون ہوتی ہے؟ جس میں توبہ کرنے والا اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے، جس میں توبہ کرنے والا اپنے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تیسری بات توبہ کرنے والا آئندہ گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اور چوتھی بات اگر اس نے کسی آدمی اور انسان کا حق مارا ہے اس حق کو واپس کرتا ہے۔ یہ چار شرائط جس توبہ میں آ جاتی ہیں وہ توبہ نصوحہ بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن کو ہمارے دل و دماغ کا نور بنائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔